Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Podijeliše se jevreji u 71 skupinu. Jedna u džennet, a 70 u vatru. I podijeliše se kršćani u 72 skupine. Jedna u džennet, a 71 u vatru. I podijelit će se moji sljedbenici u 73 skupine. Jedna u džennet, a 72 u vatru. Pa upitaše ashabi: Koja je to jedna Allahov poslaniče? On odgovori: Vjera moja i mojih drugova. A u drugom hadisu stoji: Vjera zajednice, vjera džamata. Studio Tauhid. Draga braćo, obzirom da smo već prije spomenuli šije kad smo govorili o onima koji su prvi izmislili proslavljanje rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa smo rekli da su prvi koji su to izmislili osnivači šijske Fatimijske države u Egiptu. I rekli smo da je osnivač te države, odnosno jedan od njihovih kalifa ili vladara poslije, izmislio proslavljanje tog Davuda, odnosno rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je ustao još izmislio proslavljanje još šest, dakle, odnosno sa rođenjem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem još pet rođendana, pa je proslavljao rođendan Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zatim rođendan Fatime radijallahu anha, zatim rođendan Ali radijallahu anha, rođendan Hasana i rođendan Huseina, i svakako na kraju je obavezao muslimane da proslavljaju i njegov rođendan. To su muslimani svake godine proslavljali šest rođendana i šest mevluda. Ukazujući na tu, dakle, odakle potiče taj mevlud i ko su preteče onima koji proslavljaju mevlud, odnosno rođenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući na to da su to šije, možda smo upotrijebili par oštrih izraza koji će svakako kod nekih muslimana biti, dakle, teško shvaćeni ili prihvaćeni. Pogotovo kod muslimana danas koji su žedni jedinstva, željni tog jedinstva i koji su svjesni pogubnosti svakog razilaženja. Muslimana koji su nasjeli na lijepu priču šija danas, koji pozivaju muslimane ka jedinstvu i ka zbližavanju mezheba, kako oni kažu. Mi moramo napomenuti, dakle, kao što smo već prije spominjali više puta, da su svi učenjaci Ehlu Sunneta, kada su čije osnovali tu svoju državu u Egiptu, proglasili nosioce te, dakle, tog mezheba i tog vjerovanja, šijskog vjerovanja, proglasili ih kafirima i smatrali ih kafirima, nevjernicima. Danas, kada kažemo da su šije kafiri, to teško pada mnogim ljudima kod nas. Zašto? Zbog toga što ne znaju suštinu svoje vjere, a pogotovo ne znaju suštinu šijizma. Pogotovo ne znaju suštinu šijizma, a mi ćemo u nastavku govoriti rafidije, zato što šije, znači njima laska da se zovu šije. A njihovo pravo ime koje im odgovara su rafidije, a doći će inša Allah u toku dersa objašnjenje i otkud se zovu rafidije i šta to znači. Zbog toga je potrebno možda još jednom se osvrnuti na rafidije i vidjeti zbog čega ih islamski učenjaci smatraju kafirima i odmetnicima od ove vjere. Šta je s njima, dakle, s jedne strane, koji su to njihovi grijesi zbog kojih se smatraju odmetnicima od islama i otpadnicima od islama. I zbog čega se ne mogu smatrati u sljedbenicima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pripadnicima ove čiste vjere islama. Dakle, treba ukazati na te momente. Prije toga ćemo općenito govoriti ko su Rafidije. Rafidije su, dakle, kako oni sebe nazivaju, šije, a danas najrasprostranjenija njihova sekta, i one su među sobom razilaze na brojne sekte, a najrasprostranjenija sekta od Rafidija danas su imamije ithnašeri, znači imamije koji vjeruju u 12 imama. Vi ćete vidjeti, iako ovi ljudi izgovaraju šehadet i svjedoče, dakle, izgovaraju ovo iz svjedočenja islama i priznaju poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćete da su poslije u brojnim segmentima, osnovama ove vjere, dakle, na suprotnom stajalištu od sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i od onoga na čem je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashab. Imamije ithnašerije su danas na vlasti u Iranu i tamo su najrasprostranjeniji. Ima ih još mnogo u Iraku i Libanonu i jedan mali broj u Siriji. Oni se zovu ithnašerije zato što vjeruju 12 imama. Na čelu tih imama u koje oni vjeruju je Ali radijallahu anhu, zatim njegova dva sina radijallahu anhuma, Hasan i Husein. Neko će se naći u čudu pa reći, ako su im oni imami, ako slijede Ali radijallahu anhu i Hasana i Huseina radijallahu anhuma, šta onda tu ima loše? Ovdje moramo zastati pa objasniti da se često ljudi pozivaju na nekoga i da ga vole i da ga slijede, a da su zapravo sasvim na suprotnom na čemu je bio onaj na kog se pozivaju. Upečatljiv primjer je primjer kršćana danas koji se pozivaju da su sljedbenici Isa alejhi selam i da ga vole i da ga slijede. Međutim, oni su na sasvim suprotnom vjerovanju od vjerovanja Isa alejhi selam i od onoga sa čim je Isa alejhi selam došao. Nema nikakve sumnje da Isa alejhi selam, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da poziva u tevhid, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, u čistu ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. U to nema nikakve sumnje, jer je to osnovna zadaća svih poslanika, šta? Da pozovu ljude ka Allahu, ka vjerovanju u jednog stvoritelja, Allaha subhanahu wa ta'ala, jedinstvo u njegovom rububijetu, uluhijetu i njegovim najljepšim imenima i svojstvima. Nema nikakve sumnje, je li tako? I njegovo poslanstvo i njegova dava, njegova poslanička misija je jasna bila do kraja u tom smislu. I nije Isa a.s. iza sebe ostavio nikakve šubhe da se može poslije na to nadograditi nekakav širk. Ne. Njegove riječi, njegovi postupci su bili jasni u tom smislu da je pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala i tevhidu. Međutim, današnji ljudi, danas koji se pozivaju da su sljedbenici Isa a.s. i da ga vole i da ga slijede, su na širku. Kako se može to dvoje spojiti? Kako se to desilo? Kako je to moguće? Moguće. Moguće. I Isa a.s. će ih se odreći. I pred sudnji dan kad se vrati, slomit će njihovog taguta križ kojeg su sami sebi isklesali pa ga obožavaju. I krme koje je tako pogano, a tako im se usladno. Dakle, nema nikakve sumnje u to da je to moguće. Tako isto i Rafidije. Oni se pozivaju na Aliju radijallahu anhu. Ali ako pogledamo u istoriju, vidjet ćemo da je Alija radijallahu anhu preteče, dakle, Rafidija. Prve, znači, Rafidije koji se pojavili u njegovo vrijeme, spalio na vatri. I to je, dakle, sekta koja je od Rafidija, koja je najdublje zalutala u svom vjerovanju, koji su još za vrijeme Alije radijallahu anhu prizivali da je i vjerovali da je Alija radijallahu anhu neuzubillah Bog, da nije običan čovjek. Pa kad je Ali radijallahu anhu to čuo, iskopao je veliki hendek naložio vatru i pobacio ih u vatru. A onaj koji je izmislio to, tu fitnu i sve to smislio je bio Židov. Abdullah ibn Sebe. Abdullah ibn Sebe koji je poznat po Ibn Sauda. Jemenski Židov koji je prihvatio islam iz licemjerstva da bi onda zametnuo fitnu, veliku fitnu, čiji je rezultat bio ubistvo Osmana radijallahu anhu. A onda kad je to uspio, da novo izabrani halifa Ali radijallahu anhu ne bi, dakle, stigao ubice Osmana radijallahu anhu i pobio ih, onda je nastavio sa izmišljanjem fitni i za podjeranjem svađe i sukova između muslimana. I vama je poznata ta fitna. Dakle, iza tih fitni stoji Abdullah ibn Sebe, Židov, koji je iz licemjerstva prihvatio islam. I onda kad je zametnuo brojne fitne, na kraju se nije ni sa čim od toga zadovoljio, nego se odlučio da muslimane izvede iz vjere, iz tevhida. Da ih izvede iz tevhida u širk. Jer sve ovo što su počinili od grijeha prije toga, nije ih izvodilo iz vjere. Nije ih izvelo iz vjere. Sve dok nije počeo prizivati da je Ali radijallahu anhu neuzbila Bog. Božanstvo. Njegove sljedbenike Ali radijallahu anhu, kako smo napomenuli, je pobacu u vatru. Popalio ih. A on je uspio pobjeći i spasiti se. I izmaći to i kazni. Dakle, tako se Rafidije pozivaju na Aliju, na Huseina, da su njihovi imam. Prvi imam Alija, pa zatim Husein, zatim Hasan, pa Husein, zatim Ali, Zainul Abidin ibn al-Husein, poslije Huseina je njegov sin, Ali, jedan od rijetkih sinova koji je preživio, odnosno nije bio prisutan na Kerbeli kada je ubijen Husein radijallahu anhu. Zatim njegov sin Muhammed el-Baqir, zatim njegov sin Ja'far as-Sadiq, zatim njegov sin Musa el-Kazim, zatim njegov sin Ali el-Rida, zatim njegov sin Muhammed el-Jawad, zatim njegov sin Ali el-Hadi, zatim njegov sin el-Hasan el-Askari i zatim njegov sin Muhammed el-Mahdi ibn el-Hasan el-Askari. Imam koji se izgubio, koji je nestao i koji oni čekaju da se pojavi, da se vrati. I to je njihov Mehdija koji čekaju. Isna Ašerije, dakle Rafidije, Isna Ašerije tvrde, dakle da je njihov 12. imam nestao. Nestao i oni ga čekaju, ga da se vrati. Da je ušao u pećinu. Za koju očevici kažu da je otvor na toj pećini toliko mali da u nju jedva miš može ući ili izaći. Oni kažu da je njihov posljednji imam ušao u tu pećinu. I razilaze se oko toga koliko imao godina. 2 ili 4 godine i tako dalje. Kad je ušao u tu pećinu. I onda ga oni čekaju sa konjem. Odsedlali konja i čekaju ga da izađe. Svaku večer izašao. A posebno velike fešte u smislu čekanja. Mehdi je organizuju za neke datume, mislim da je jedan od tih datuma 15. Šaban, Allah najbolje zna. Dakle, ovo je izmišljena ličnost, koju su oni izmislili i čekaju je da se pojavi. Od posebno istaknutih ličnosti kod čija su njihovi svakako učenjaci, jedan od njihovih učenjaka je Mansur Ahmed ibn Abi Talib Tubrusi, koji je napisao poznatu djelo u šiizmu kod Rafidija, znači El-Ihtijaj, koji je štampan u Iranu 1302. hidžretske godine, dakle otprilike prije 100 i nešto godina. Tako. Zatim, najpoznatije djelo isto tako i najpoznatiji učenjak kod šija je El-Kulejni. Napisao je knjigu El-Kafi, koja je se smatra kod njih kao zbirka haditha i koja je kod njih najsvetija knjiga. Izvor njihovog čitavog onog njihovog krivovjerja. Kafi. Ona je kod njih, što je kod nas, kod Ehlu Sunneta, El-Buhari. Sahihul Buhari. Dakle, najvjerodostojnija knjiga. Štampana je isto tako u Iranu 1278. godine po hidži. obuhvata otprilike oko 16.000 haditha, izmišljenih, sve redom izmišljenih haditha. Zatim od istaknutih ličnosti je El-Hajj Mirza Hussein ibn Muhammed Taqiju An-Nuri At-Tubrusi, koji je umro 1320. godine i ukopan je Neđefu među tim njihovim najuglednijim ljudima. Napisao je knjigu. Napisao je knjigu koja se zove Faslul Khitabi fi Ithbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Dakle, Faslul Khitab fi Ithbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Znači, odlučno ili knjiga u kojoj je on razdvojio i na kraju, do kraja definisao ili ustanovio da je Allahova knjiga izmijenjena. Da je Allahova knjiga Kur'an izmijenjen. Da je Allahova knjiga Kur'an izmijenjen. I u toj knjizi on spominje, dakle, da mjesta gdje je sve izmijenjena Allahova knjiga, odnosno Kur'an, gdje su vršene intervencije i tako dalje, optužuje Ebu Bekra i Omera da su mijenjali Kur'an. I ashabe ridvanullahi alejhim sve da su mijenjali Kur'an, da su dodavali i oduzimali. Od tih primjera je da je u suri Elem nešrah leke sadrak objavljen i ajet vaja'alna alijen sihrak, i učinili smo Aliju tvojim sihrom, znači tazbinom, to je zetom, jel tako? Kažu učenjaci ehlu suneta da je ovo upečatljiv dokaz njihovog džehla i neznanja. I kako Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva njihove laži, jer je sura Elem nešrah leke objavljena još u Mekki, daleko prije nego je Ali radijallahu anhu postao zet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim u suri Tebbet jeda Ebi Leheb, proklete bile dvije ruke Ebi Lehebove, kažu Tebbet jeda Ebi Leheb Ebu Bekru Omer. Bile proklete bile dvije ruke Ebu Leheba, Ebu Bekr i Omer. Ebu Bekr i Omer. U ajetu suri Nisa, u ajetu u suri Nisa, gdje se govori o ehlu kitabijama, kako su se ponijeli. Kada je Ka'b ibn Ešref otišao kod Mekelija i kad su oni rekli njemu, a on je bio od židova, od ehlu kitabijama, tako, i kad su mu Mekelije rekli, vidiš, mi smo, kod nas su ključevi Ka'be, mi ovdje štitimo hađije, pojimo ih, hranimo, mi smo bolji, zar mi nismo bolji od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovih sljedbenika i vjernika? Pa je on rekao, vi ste bolji. I objavljen je ajet: Alam tara ilal ladina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Zar ne vidiš one kojima je data dio knjige, znači dat dio knjige, data im knjiga prije, kako vjeruju u džibta i taguta, znači džibta kumire i taguta, sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako vjeruju u džibta i taguta. Kod šija je to kako vjeruju u Ebu u džibt, da je džibt, znači kumiri, da su Ebu Bekr i tagut Omer. To je njihov tefsir. I tako dalje. Ova knjiga je štampana isto tako u Iranu 1289. godine po Hidži. Od poznatih ličnosti kod njih je Ajetullah El-Mami Kani, koji je napisao knjigu Tenqihul Maqal fi Ahvali Rijal, znači koja obrađuje i govori o ljudima, znači o istoriji ljudi, kao što kod nas su poznati učenjaci koji govore o ravijama, prenosiocima, šta je s njima, tako. Tako i kod njih ovaj čovjek se smatra od učenjaka koji govori o ljudima. I on u toj svojoj knjizi naziva Ebu Bekra i Omera Sađibt i Et-Tagut. Dakle, naziva ih Sađibt i Et-Tagut. Osim ovih, još su brojni ovdje ispred mene, dakle, spisak je malo duži pa nećemo sve nabrajati, ali najpoznatiji koji ćemo još u nastavku spominjati je Ibn Ebil Hadid koji je napisao komentar na knjigu Nehđul Belaga, znači Nehđul Belaga, inače knjiga koja se pripisuje Ali radijallahu anhu, i da je tu ovaj rivajet od Ali radijallahu anhu, a on je napisao komentar na tu knjigu. I svakako njihov najpoznatiji, nama dobro poznati, Ajetullah Khomeini, tako, koji je napravio ovu takozvanu revoluciju, još je nadio da bude islamska, i on je u svojoj knjizi Keshful Esrar, dakle, iznio brojne stavove od ovih, dakle, pokazao da je pravi sljedbenik ovih Rafidija. Između ostalog, njegova rečenica u ovom Keshful Esrar, otkrivanje tajne. Keshful Esrar je otkrivanje tajne. I tačno je otkrio, znači otkrio svoje pravo lice, koje je dugo prikrivao, gdje kaže da je od osnove vjerovanja i obaveznog vjerovanja kod nas, dakle kod njih, kod Rafidija, da su njihovi imami na većem stepenu i većoj deređi od najboljih meleka i poslanika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da su na većem stepenu od meleka i poslanika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukratko ćemo nabrojati šta je karakteristika rafidijskog vjerovanja. Dakle, prvo je imamet, da vjeruju u imamet. Kako oni vjeruju u imamet? Oni kažu, imamet, odnosno vođstvo, odnosno vlast, je po objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku sallahu alaihi wa sallam ko treba da ga naslijedi poslije njega. A onda je svaki imam spomenuo i imenovao imama iza sebe. Pa je imamet, dakle, kod njih po objavi. Osim toga, imam kod njih je ma'sum, nepogrešiv. Dakle, nepogrešiv je, i šta to znači nepogrešiv? Ne može mu se desiti da pogriješi, niti da zabore. I sačuvan je i od malih i od velikih grijeha. Zatim, da njihov imam ima znanje. Kakvo znanje? Koje im je ostavio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da njime upotpunjuju šerijat iza njega. Dakle, to je znanje koje oni samo između sebe imami prenose, neko tajno znanje kojim oni upotpunjuju šerijat kad im zatreba poslije poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i daju ljudima smjernice kako će se ponašati u novonastaloj situaciji. Zatim, neobične pojave za imame njihove, koje oni nazivaju mu'džizam. Imami moraju imati, dakle, te neobične stvari, mu'džize. To je sve vezano za imame. Čime, šta je njihov dokaz? Oni kažu na dan kada proslave jedan od najvećih praznika koji oni slave, znači dan Gadiru Ham, kažu da je toga dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, direktno rekao i tekstom, znači, objavio i obznanio da je njegov nasljednik nakon njega Ali radijallahu anhu. Zatim, gajbe, znači odsutnost, vjeruju da je posljednji njihov imam odsutan i da će tek pojaviti, da će doći. To je, dakle, ova odsutnost. Zatim ređa, to je da će se vratiti. To je da će se vratiti i pojaviti se na kraju. Zatim, tukje, znači prikrivanje ili ispoljavanje suprotno, dakle, onoga što je suprotno tvome unutrašnjem ubjeđenju. Zbog ove tukje je zapravo sa rafidijama nemoguće raspravljati i dogovarati se. I sa njima je zapravo nemoguće ostvariti bilo kakav normalan odnos i dijalog. Zbog čega? Ovom tukijom oni su se toliko proširili u vjerovanju u ovoj tuki, da su jednostavno postali jedina vjera, jedina nevjera, jedini medheb na dunjaluku koji laž smatra ibadetom. U tome prenose, dakle, razne potvore, izmišljene predaje od svojih imama, od imama Džafara Sadika, da je rekao, kako kažu, et tukjetu dini wa dinu abai, vola iman ili iman la tukjeta lehu, tukja je moja vjera, znači laž je moja vjera, i vjera mojih očeva, i nema imana onaj ko nema tukje. Dakle, ko ne laže, nije vjernik. U drugoj predaji, u kafiju, dakle, kako stoji, tisu'u ašari dini et tukje. Devet desetina vjere je tukje. Dakle, da bi rekao jednu istinu, mora devet puta slagat. Mora devet puta slagat. Pored ovih stvari, dakle, njihovo je posebno poznato uvjerenje da je muta'a, privremeni brak, dozvoljen. Dakle, da je to dozvoljeno. Pored svih sahih predaja kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio. Zatim, njihovo vjerovanje u pogledu Kur'ana, već smo spomenuli, dakle, da je ovaj Kur'an promijenjen i izmijenjen, i spomenuli smo ovo djelo koje je napisano posebno na tu temu. Međutim, osnova, znači, za ovakvo njihovo objeđenje je upravo u njihovoj najsvetijoj knjizi, u Kafiju. El Kafi sadrži više od 60 predaja koje tekstom upućuju na to da je Kur'an izmijenjen. Da je Kur'an izmijenjen. Prema tome, danas kad razgovaramo sa Rafidijama, oni kažu to je vjerovanje nekih sekti, nije to danas, mi vjerujemo u ovaj Kur'an i tako dalje. Međutim, mi kažemo doneste Kafi da ga čitamo. Doneste Kafi da ga čitamo. To je vaše vjerovanje. Ako ne vjerujete u Kafi, dajte da ga sklonimo i doneste onda Buhariju. Pa da čitamo Buhariju, jel tako? Međutim, nikad to neće uraditi. Zbog čega? Zbog tukije. Zbog tukije. Kad govore sa nama, reći će mi ne vjerujemo u to. Mi vjerujemo u ovaj Kur'an. Međutim, mi znamo za vašu tukiju i uzet ćemo vaše knjige pa ih čitati. I vidjeti u što vi vjerujete. U Kafiju kažem, više od 60 tekstova koji direktno upućuju na to da oni ne vjeruju da je ovo Kur'an ispravan. Da je izmijenjen. Jedan od najpečatljivijih tih predaja u Kafiju na 57. strani, naravno u štampi koja je izašla 1278. godine po Hidži, od Ebu Besira, znači Ebu Džafara Sadika, predaja, da je on rekao, potvaraju na njega i lažu, da je rekao: inna indana la mushafu Fatime alejhi salam. Mi imamo Fatimin mushaf, neka je na nju selam. Kale kultu, rekao sam, vama mushafu Fatim, a kakav je taj mushaf Fatimin, radijallahu anha. Kal, mushafun, fihi mithlu Kur'anikum hada thalathu marrat. To je mushaf u kojem ima, ko u ovom vašem mushafu, tri puta. Wallahi ma fihi harfun vahidun min Kur'anikum hada. Tako mi Allaha, u njem nema ni jednog harfa iz ovog vašeg Kur'ana. Ovo je podatak, precizan podatak. Zatim, od njihovih karakteristika je bera'a. Odricanje. Odricanje od čega? Odricanje od trojice hulefa Rašidina, od Ebu Bekra, Umara i Uthmana radijallahu anhum. I kako oni tvrde, dakle, Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam je objavom, Allahovim emrom, odredio da iza njega imam bude Ali radijallahu anhum, ali su oni učinili zulom. فطير في الحياة من الصحاب ومن يأمن كياد يدوائي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى. ركوا يا الله بصانيك صلى الله عليه وسلم. Oporučujem vam da se Allaha uzvišenog bojite i slušajte i pokoravajte se makar vam crni rob naređivao. Pa uistinu ko od vas poživi vidjet će razilaženje mnoga. Pa se moga sunneta držite i sunneta mojih ispravnih halifa. Držite se njega sunneta, očnjacima ga zagrizite. I čuvajte se novotarija u vjeri, jer svaka novotarija u vjeri je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Hadis prenosi Tirmizi i kaže za njega da je Hasan Sahih. Studio Tauhid. رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكتاب تأمل قدر ولي رضي الله عنه ovo smo spomenuli da su to bili Seb'ije, dakle sljedbenici Abdullah ibn Seb'a, koji je rekao za Ali radijallahu anhu da je Bog, božanstvo koje treba obožavati. Pa kad ih je spalio, oni su onda rekli, e sad je to još veći dokaz da si ti stvarno božanstvo, zato što vatrom kažnjava samo Bog. Da Allah sačuva. Njihovo proslavljanje, znači ovog Bajrama, Gadiru Ham, kažu, to je 18. dan od Zilhidžeta. I ovaj praznik, kada je, kako kažu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imenovao Aliju radijallahu anhu za svog nasljednika, kod njih je veći praznik od dva bajrama islama. To je veći praznik od dva bajrama islama. Zatim proslavljaju i Neiruz. Praznik Neiruz, koji je zapravo praznik starih farisija, je li tako? Međusija, vatropoklonika. Stari praznik vatropoklonika. I kažu da je kupanje na dan Neiruza od sunnet. Od sunnet. Dobro. Osim toga, ima jedan poseban praznik, jedan veliki praznik, koji je deveti, koji se poklapa sa deveti danom, Rabiul Awal. Tog dana oni proslavili jedan veliki praznik kojeg zovu Baba Šuđauddin, znači neki šejh koji je Šuđauddin, neki vrlo hrabar čovjek i hrabrost vjere, tako ga zovu, a u stvari radi se o Ebu Lulu el-Međusiju koji je ubio Omer radijallahu anhu. Dakle, to je dan kada je on ubio Omer radijallahu anhu. I oni taj dan proslavljaju kao najveći praznik. Osim toga, znači, poznati su njihovi izmišljeni ibadeti u kojima se lupaju po prsima, cijepaju svoju odjeću, udaraju se po leđima, žalaju, plakuju, dakle, kukaju, nariču, sve dakle od običaja džahilijeta u tim svojim ibadetima upražnjavaju. Sve običaje džahilijete koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih predajama zabranio, oni upražnjavaju u svojim ibadetima. I još to nazivaju ibadetima. Sjeku se sabljama, proljevaju svoju krv i tako. Ovaj rafidizam je zapravo nastao kao refleks starih vatropokloničkih običaja i ubiđenja. I oni su pod silnim naletom islamske vojske u vrijeme hilafeta Ebu Bekra i Omera slomljeni, je li tako? Vojno su slomljeni i onda su velika većina njih iz nifaka i licemjerstva prihvatili islam. Ali su se onda zarekli da će, dakle, naškoditi islamu ovoga puta pod plaštom islama. Onako kako je uradio njihov prvi vođa Abdullah ibn Sebe. I ovdje je ta paralela između zablude kršćana i zablude rafidija. Jer je i jedne i druge iz prave vjere izveo ko? Preobraćeni židov. Je li tako? Rafidije je iz vjere izveo Abdullah ibn Sebe. Židovski, jemenski židov. Jel tako? Koji je iz licemjerstva prihvatio islam. A kršćane danas je izvjere izvio onaj koga oni slave i veličaju i smatraju svijetcem. A to je Pavle. To je Pavle. Koji se zvao Šaul, židov, koji je bio poznat po proganjanju i ubijanju sljedbenika Isa a.s. u Kudsu. A onda je od Rimljana iznudio ferman, pa otišao da može otići, da može otići u Damask, da tamo progoni sljedbenike Isa a.s. Jer su neki havarijuni, dakle apostoli, učenici Isa a.s. otišli u Damask i tamo se počelo širiti, počela širiti prava vjera i teuhid, jel tako? Pa je on dobio taj ferman i otišao u Damask, međutim na putu do Damaska kao usnio je san da treba slijediti Isa a.s. i prihvatio Isa a.s. za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda ga kao počeo slijediti. Međutim je nakon toga otišao u Rim da poziva u slijeđenje Isa a.s. i onda je Rimljanima podvalio priču o izuzetnosti Isa a.s. da nije on običan čovjek, da nije nikako čovjek, nego da je šta, božanstvo, onako kako su rekli, kako je Abdullah ibn Sebe rekao za Aliju radijallahu anhu. Pa ih je iz tevhida, šta? Odveo ponovo u širk. Odveo ponovo u širk. Naravno, tu se naslagane brojne, dakle, brojna vjerovanja, stara vjerovanja, asijska, od konfucionizma, od maniheizma, brahmanizma, dakle, sve te stare zavlude su tu još naslagane i zalijepljene. Ovo je dakle onako ukratko o itna ašerijama, dakle da ne bi neko rekao da mi govorimo o nekim šijama koji nema, na dunjalku ne postoji, koji su nekad bili, to su samo neke sekte, dakle kako ćeš reći za ljude koji izgovaraju šehadet i okreću se prema kibli da su kafiri, dakle da ne bi se tako nastupilo i da ne bi nekome teško palo zašto se imamo ovakav odnos prema rafidijama u trenutku dok oni pokazuju lijepo lice i pozivaju jedinstvu, zbližavanju, mi govorimo o njihovom kufru. Dakle, to je naša obaveza, sveta obaveza. Nije puko naslađivanje i tračanje o nekome i nečem. I nije istina, ko što neki kažu, zašto govorite o njima, oni su daleko, mi imamo bližih neprijatelja, ne. Wallahi su blizu. I eto ih tu, vrte se oko nas svaki dan. I stalno smo u opasnosti da oni svojim pritiskom preko zvaničnih institucija, zato što imaju svoju državu, i da putem, dakle, tim diplomatskim putem, vrše veliki utjecaj na naš narod. I da je naš narod teško razuvjeriti danas i uvjeriti u kufr ovih rafidija danas. Zato kažemo, kao što je rekao Fadl ibn Abbas, la tatma'une entuhinuna vanukrimukum. Nemojte se nadati da nas ponižavate, a da mi vas, šta, počastimo i da vam svaku čast ukažem. Va enne kufe eza ankum, i da vas ne ezijetimo. Va tu dhunena, a da vi nas ezijetite. Allahu ja'lamu anna la nuhibbukum. Allah zna da mi vas ne volimo. Wala nalumukum alla tuhibbunana. I ne grdimo vas i ne korimo vas zbog toga što vi nas ne volite. Allah zna da mi vas ne volimo i ne grdimo vas zbog toga što vi nas ne volite. Dakle, želimo ovim da izrazimo svoj osjećaj da nemamo ništa sa vama rafidije pred našim narodom i pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zbog unaprijed spomenutih stvari. Spomenuli smo da za Kur'an kažu da je izokrenut i izmijenjen. Od njihovih velikih, dakle, grijehova koji ih izvode iz vjere je njihovo proklinjanje Ebu Bekra i Omara, koje su prihvatili svi ashabi i idžma ashaba, znači konsenzus svih ashaba je da je vlast pripala Ebu Bekru, a iza njega Omeru, a iza njega Osmanu, a iza njega Ali radijallahu anhu. osim kod njih. Oni kažu da su svi ashabi učinili ridde i izišli iz vjere kad su dali prisegu Ebu Bekru, pored toga što je postojala direktna objava po kojoj treba Alija radijallahu anhu da bude imam. Dakle, to ih izvodi iz vjere. Dakle, mi kažemo za njih danas da su kafiri, to je veliko čudo i ibret. Kako će biti kafiri, a klanjaju i okreću se prema kibli i govore šehadet. Dobro, a kako su Ebu Bekr i Omer i Usman i svi ashabi kafiri, a govorili su šehadet i okretali se prema kibli. Od stvari koje su karakteristične za njih i kojima se naslađuju i sa kojima počinju sve svoje važne stvari, sastanke, projekte, bilo šta, sa čim počinju? Sa proklinjanjem Ebu Bekra i Omera i spominjanjem Aiše radijallahu anhu i Hafsi. I smatraju to jednim od velikih ibadeta. I tako se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu, zbog toga kažemo da su kafir. Zašto? Jer su proglasili kafirima najbolje i preteče ovog ummeta. Za koji Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sa njima zadovoljan. Za Ehlul Bejt, za žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala govori da ih je očistio. Jel tako? Da ih je očistio. U ajetu u kojima se spominje čišćenje porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Uqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula", i tako dalje. Dakle, boravite u svojim kućama i nemojte se razgolićavati kao u prvo džahilijsko vrijeme. Na kraju ajeta kaže: "Innema yuridu Allahu liudhibe ankumu riđse ehlel bejt vajutahirakum tathira." Allah želi da vas očisti porodicu poslanikova, je li tako? Da odalji od vas svaku nečistoću i da vas očisti. Kako, mi postavljamo pitanje, kako vi možete potvarati Aishu radijallahu anha kad je Allah očistio? Kažu, ehlul bejt, tu ne spada, ne spadaju žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok učenjaci kažu da je u Kur'anu, gdje god je upotrijebljen termin ehlul bejt, odnosio se na žene. Prema tome, i na ovom je mjestu odnosio se na žene. Gdje još, kada su meleci došli Ibrahimu alejhi ve sellem, jel tako, pa se on uplašio, pa su oni došli sa radošnjom viješću, kako? وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. A njegova žena je stojala i smijala se, zato što je se on bio uplašio, i kad su oni rekli da su oni izaslanici Allahovi, meleci, a mi smo je obradovali sa Ishakom i poslije Ishaka sa Jakubom. Pa se ona začudila se, a onda meleci kažu: "Eta'jabina min amrillah", zar se čudiš Allahovoj odredbi? "Rahmatullahi wa barakatuhu alejkum ahlal bejt", Allahov rahmet i bereket na vas ahlul bejt. Pa nakog se ovdje odnosi na vas ahlul bejt, na Ibrahimovu ženu, jel tako? Na Ibrahima i njegovu ženu. Odnosi li se ahlul bejt i na žene? Odnosi i na žene. Odnosi i na žene. Dalje, kada je Musa a.s. rođen, pa je naređen u njegovoj majci da ga baci u rijeku, pa je dospio na dvor Firauna. Pa kad je dospio na dvor Firauna, došla je njegova sestra i rekla im: "Hoćete li da vam kažem", kad se dijete rasplakalo i nije htjelo ničije mlijeko da prihvati, "da vam kažem šta? Hel edullukum ala ehli bejtin", hoćete li da vam pokažem ehlul bejt, jel tako, "jak fulunehu", koji će se o njemu brinuti. A ko je ovdje ehlul bejt? Na kog će ukazati sestra Musaova? Ukazati na njegovu majku. Pa odnosi se na žene ovdje ehlul bejt? Odnosi. Dakle, nigdje u Kur'anu nije spomenut termin ehlul bejt, a da se ne odnosi na žene. A kod šija, ovdje u ovom prvom ajetu gdje se odnosi na žene Allahovog poslanika, ne odnosi se na njih. I još kažu, kontekst, kur'anski kontekst nije dokaz. Nije dokaz. Iako je došlo, dakle, u kontekstu govora o ženama Allahovoj, o ženama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, onaj ko smatra ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kafirima, kafir je po tekstu Kur'ana. Kur'an ga tekfiri i Kur'an govori o tome da je on kafir. Ako su ashabi ridvanullahi alejhim kafiri i ridet učinili, onda šta to znači? Onda poričemo temelje ove vjere. Dva osnovna temelja ove vjere. Dakle, ti ashabi su do nas prenijeli ovaj Kur'an i još nešto, preko njih nam je došao ovaj sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ako su oni kafiri, pa da, znači, nije dokaz ni Kur'an ni sunnet. Sve to propada i pada u vodu. Inače onda ostaje ovaj ummet da vjeruje. U šta da vjeruje? Ostalo mu samo da vjeruje u rafidijske izmišljotine. Da uzme kafi i da odatle uzme se vjeru. Jel' tako? Samo je tako ostalo. Zato kažemo za rafidije da su kafiri. Kafirima su i smatrali, dakle, i krivcima za ono zašto oni krive druge, između ostalog i za ubistvo Hoseina, smatrali su ih i neki od njihovih imama. Prenose oni, dakle, u njihovim knjigama, prenose da je Zainul Abidin, njihov četvrti imam, došao kod njih u Kufu i zatekao ih plaču. Kaže, zašto plačete? Plaču za Huseinom radijallahu anhu. Kaže, zašto plačete? Pa vi ste ga ubili. Vi ste ga ubili i vi plačete. I treba da plačete nad sobom, nemojte plakati za njim, plačite nad sobom. Dakle, to oni spominju, dakle, u svojim knjigama. Ovo je njihov kufr, ovo je njihov očiti kufr, ovo je njihov očiti kufr. Da ne govorimo njihovo ponašanje koliko je suprotno direktnom kontekstu, odnosno direktnom tekstu Kur'ana. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže en nebiju eula bil mu'minine min enfusim. Poslanik je preći vjernicima od njih sami. Wa ezvađuhu ummehatum. A njegove žene su njihove majke. A njegove čije? Poslanikove žene su njihove majke. Zato kažem uvijek Aisha radijallahu anha. Ummul mu'minin. Aisha radijallahu anha. Majka pravovjerni. Aisha radijallahu anha. A kako oni kažu? Oni je proklinju. Oni je proklinju. Proklinju koga? Našu majku. Oni je psuju. Koga? Našu majku. Oni potvaraju. Oni je potvaraju za najkrupnije grijehe. Koga? Našu majku. I mi trebamo da budemo ravnodušni i da kažemo hajmo na zbližavanje mezheba. A kad bi te neko presrao na putu i opsovao ti tvoju majku, i on je rekao da je zinalučarka i potvorio je i počeo je proklinjati, ti bi bio spreman da pogineš, jel tako? A preča ti je ummul mu'minin, po tekstu Kur'ana, majka pravovjernih ti je preča od tvoje majke koja te rodila. Prema tome, ako želiš da ti bude Aisha majka i da budeš od mu'minin, od vjernika i mu'mina, onda trebaš da osjećaš Aishu majkom. I treba u tebi da proradi ljubomora i da ustaneš i da osjećaš obavezu da prozoveš one koji to rade i da ustaneš protiv njih. I do posljednje kapi snage da se protiv njih boriš. Da braniš svoju čast. Prema tome, na početku sam rekao, ovo nije puko naslađivanje i tračanje, oni su vaki su naki su, nego ovo je naša sveta obaveza. I onaj ko nema ljubomore i nema potrebe da ustane protiv njih, njemu Aisha nije majka i on nije od mu'minina. Kao što ni oni nisu od mu'minin, sami po svom postupku. Jer njima Aisha nije majka. Ako im nije majka, nisu od mu'minin. Prema tekstu Kur'ana. Jer ona je majka mu'mina. Wa azvađuhu ummehatum. A njegove žene su njihove majke. Žena Allahovog poslanika su naše majke. A oni njih proklinju. I odreću ih se. Tamam. I niste. I Aisha sigurno nije vaša majka. I mi kažemo da ste kafir. I da Aisha nije vaša majka. Allah subhanahu wa ta'ala u povodu Aisha i njenog slučaja objavljuje objavljuje 16 ajeta sure Nur, da je očisti, da kaže da je čist. Od 11. ajeta sure Nur do 26. ajeta sure Nur, ajete koji govore o njenoj čistoći. I da je laž ono što su munafici rekli za nju. Međutim, njima to ništa ne smeta. Pored svih tih ajeta, oni govore o Aiši to što govore. Dalje, ovo ih izvodi iz vjeri, svakako. Kažemo, ne vjeruju u Kur'an ko što vjerujem. Ne vjeruju u poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko što vjerujem. Ne slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko što ga slijedim. Vjeruju u svoje imame da su preći i bliži Allahu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njihov posljednji imam koji će se vratiti, Mehdija, kad izađe, kako oni kažu, kako se spominje u Kafiju i ostalim njihovim knjigama, kad izađe, šta će uraditi? Kaže, ispunit će zemlju pravno. Kakvom pravno? Kaže, otiće do kabura Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pored kojeg su ukopani Ebu Bekr i Omar, i onda ih izvaditi iz kaburova i oživiti, pa će ih onda bičevati, pa ih razapeti, pa ih ubiti, pa ih opet oživiti, pa ih ubiti, pa oživiti, pa ubiti, pa oživiti, pa ubiti. Pa oživiti, pa ubiti, pa dosta. Nije, kaže, dosta. Hiljad puta će ih proživiti i ubiti. Zamislite te dječije mašte. Dječije kivnje. Jel' tako? Dječije pakost. Kad malo dijete uvrijediš, poželio bi te 100 puta da te ubije i da te... A, ko malo dijete? Zbog čega? Zbog toga što je međusijska vjera propala za vrijeme Ebu Bekra i Omara. Zato što su oni slomili vatropokloništvo. To je ta pravda kojom će oni ispuniti, kojom će njihov Mehdija kojeg čekaju ispuniti zemlju. Pobiće ih. Ubiće ih 1000 puta. A onda će doći do kabura Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa će ga proživiti. Pa će mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dati prisegu. Pa će proživjeti sve poslanike. Pa će mu svi dati prisegu. Kaže jedan od učenjaka, hvala Allahu, nisu rekli da će i nas proživjeti, pa da mu i mi moramo dati prisegu. Do te mjeri. S druge strane, koliko je kontradiktorno njihovo vjerovanje, da je Alija radijallahu anhu tekstom, objavom oporučen da bude imam poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa stvarnošću. I sa onim što oni sami prenose i bilježe. Kažu, Alija radijallahu anhu je Allahovom odredbom nasljednik iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Zašto onda nije bio halifa iza toga? Kaže, Allah je htio da on bude halifa iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nije htio Omer i Ebu Bekr. Pa dobro, čija se ovdje volja realizuje? Je li to volja Omerova? Jača na'udhu billah, od volje Allaha subhanahu wa ta'ala. Firaun je htio da ne dođe Musa a.s. pa je klao židovsku djecu, ili tako? Ubio je čim se rodi, da ne bi došao. A onda mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa mu Musa na njegovom dvoru narastu. Da mu sruši njegove dvore. On ga svojom rukom odhranio. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije bio moćan, ako je htio da Alija bude imam? Da bude imam. Osim toga, njihovi imami su, kako oni kažu, nepogrešivi. Kako je imam koji je nepogrešiv smio dati prisegu i priznat Ebu Bekra i Omera i Osman dok su bili živi? Kako ih on priznao? Zašto se nije pobunio i rekao, ja sam objava, meni pripada po objavi? Kako je smio učiniti taj grijeh da ne izvrši naređenja Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Njem naređeno da bude halifa, on nije bio. A oni kažu da je nepogrešiv. Kažu, bojao se. Bojao se, ja kažem, to je on krio, tuke. Kriju Alija radijallahu anhu se boju. S druge strane govorite o njem čudesa. Da je bio najhrabriji, najjači i najsnažniji. Je li tako? Da je na Hajber onog židova što je ga izazivao na dvoboj, kad je ga raspolutio, raspolutio je njega i zemlju i sedam zemalja i došao do rogova bika koji nosi tih sedam zemalja i kaže da nije Džibril se poturio, čitav dunjalog bi halač bio. I osjekuje je Džibrilu, kaže pola krila. I on se tako jak i hrabar bojo Omer. Radi Allah. Nespojivo. Ne može to razum prihvatiti. Ali je radi Allahu anhu za kojeg prenose čudesa. Da je na Hajberu skinuo kapiju koju ne može nositi 40 ljudi. Kad je izgubio štit, nije imao čime da se štiti, izgrabio tu kapiju i nju nosio kao štit. I zamislite sad kolika je ta kapija koju mora nositi 40 ljudi. Kažu, ali kako je onda se borio kad je toliko kapiju nosio? Nije mogu niko prijeći, ni sprijeda, ni od pozadu. Kaže, otvorio možda prozor, pa kroz prozor malo. Dakle, neprihvatljivo, nepojmljivo. Kako je moguće da Alija radijallahu anhu nije Ebu Bekra istinski prihvatio za nasljednika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a vi sami prenosite poglavlje presude Alije radijallahu anhu za vrijeme Ebu Bekra. Znači da je bio kadija za vrijeme Ebu Bekra. Pa njegove presude za vrijeme Omera. Znači bio kadija i za vrijeme Omera radijallahu anhu. Kako je moguće da nije prihvatio njih dvojicu za halife, a bio njihov vezir? Jel' tako? Pa oni u sami, u Nehdžul Belaga, prenese jednu rečenicu gdje kaže Alija radijallahu anhu sam, svojim, dakle, jezikom, na njegovom jeziku kaže onaj, da je on, fa inni kuntu veziran, li men kane hajran minni emiran. Ja sam bio vezir onome koji je bio bolji od mene, imam. Ko je bio bolji od njega, imam? On kaže. Ko? Ebu Bekr i Omer i Osman. Je li tako? Oni to prenose u Nehdžul Belaga. Onda kažu da mu je Ebu Bekr i Omer i Osman da smo oteli vlast. Druga stvar. Dakle, kako je Ali radijallahu anhu volio Ebu Bekra, Omera i Osmana, najbolje dokazuje činjenica da je prvom svom sinu koji mu se rodio poslije Hasana i Huseina, a nakon smrti Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i smrti Fatime radijallahu anhu, ženio se mnogo puta i imao dosta sinova. Prvog sina nadio mu ime Muhammed. A nakon toga kad mu se rodio sin, kaže ko najpreče da bude onaj ko naslijedi Muhammeda. Pa nadio drugom svom sinu nakon tog Muhammeda, koji je poznat kao Ibn Hanefije, sin Hanefije, nadio sinu ime Ebu Bekr. Pa nakon toga sina dobio, pa mu nadio ime Umar. Pa nakon toga Usman. Pa onda njegov sin Hasan svom sinu nadio ime Ebu Bekr. Drugom sinu Umar. Trećem Usman. Dalje, Husein radijallahu anhu, njegov sin Ebu Bekr, drugi sin Umar, Usman, pa je na Kerbeli, kada su napali Huseina radijallahu anhu da ga ubiju, prvi poginuo ko? Ebu Bekr, sin Ali. Braneći Huseina radijallahu anhu, pa drugi poginuo ko? Umar, sin Ali. Pa onda Ebu Bekr, sin Huseinu. Pa onda Umar, sin Huseinu. Pa vi sad, Rafidije, kad uđete na Kerbelu i šivate se, plaćete za Huseinom. Zašto ne spomenete koji poginu braneći ga? Ne može, neće uklapati. Dakle, to su nespojive stvari. Nespojive stvari koje oni mirne savjesti vjeruju. Rafidije su od trenutka kad su pozvali Zejda, dakle koji je brat od Zejnula Abidina, Zejda ibn Huseina, Zejda ibn Huseina, brat od Zejnul Abidina, pozvali ga da izađe protiv Emevijskih halifa. Kad je došao u Kufu da mu daju prisegu i da otpočnu borbu i pobunu protiv Emevija, rekli su mu da ćemo ti prisegu pod šartom da se odrekneš dva šeha. Koja? Ebu Bekra i Omera. Kaže, kako da se odreknem ashaba moga djeda, misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako da ih se odreknem? Pa su oni rekli, rafedna, odbijam, ne prihvatam. Pa on rekao, rafed tumuni, odbijatem, odbijatem, i odatli su oni rafidije. Rafidije, zato što su odbili da ga prihvate. Na isti način se može reći, dakle, nisu mu dali prisegu osim mali dio njih. Mali broj njih. Oni koji su dali Zejdu prisegu, zovu se Zejdije. Zovu se Zejdije i oni priznaju vilajet Ebu Bekra i Omera. Ali se odriču Emevija. Odriču se Emevija. Oni priznaju vilajet Ebu Bekra i Omera i kažu, oni su, dakle, i nije vilajet, znači vlast nije pripadala po tekstu, nego je to šura. Jel tako? Nego je to stvar dogovora muslimana. Dogovora muslimana. Njihovo vjerovanje, njihovo prisustvo je bilo tajno. Bilo tajno. Sve do 3. stoljeća, kada su Benu Buvejh osnovali državu. Zauzeli Egipat i Siriju. Egipat i Siriju. I osnovali tu Fatiminsku državu o kojoj govorim. I tad su prvi put proglasili svoje vjerovanje. I počeli njemu pozivati. I one koji su se odazivali, davali im položaje visoke i tako dalje. A ehlu sunnet su tlačili. I proganjali. Kao što ih tlače i danas i proganjaju. Pa danas u području Belušistana, u samom Iranu, živi oko 12 milijuna muslimana, sunija. Koji nisu stanovnici 3. reda. Najzadnjeg mogućeg reda koji postoji. Sam grad Bam, koji je zadesio zemljotres, je prije 80 godina bio čisto sunijsko naselje. Pa su oni onda strateški, smišljeno, došli da, dakle, tu prošire svoj uticaj. Pa su prvo pobili sunijske učenjake koji su tu živjeli. Protjerali, pobili, porušili njihove džamije, je li tako? A onda izgradili svoje Husejnije i počeli pozivati. I u roku od 80 godina su grad Bam od čisto sunijskog mjesta i naselja pretvorili u čisto šijsko naselje. I tamo kad više nije bilo ni jednog sunijskog uha, kako mi kažemo, u Medinetu Bam, u gradu Bam, njega je zadesio zemljotres. Zemlja ga progutala. Tamam kad su istrijebili sve sunije, zemlja ga progutala. A onda smo se mi digli po našim džamija u Bosni da im klanjamo dženazu u odsustvu. Na, žao nam bilo. Žao nam bilo. Na, odgovorni će biti oni koji, dakle, svjesno ili nesvjesno podržavaju ovaj kufr i naš narod zadržavaju zabludi po pitanju ovih prokletnika koji proklinju prvake ovog ummeta i naše majke i one sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan i one sa kojim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan i umro zadovoljan sa njim. Od tih, dakle, sekti koje su napredovale i razvijale se, a posebno nakon proglašenja ove države u Egiptu od strane Benu Buvejh, za koje su učenjaci ehlu sunneta svi rekli da su kafiri, najopasnija i žešća u svom kufru i dalaletu od šijskih sekti, od rafidijskih sekti su Batinije, koji su 317. godine došli kao na hađ i usred hađa počeli ubijati hađije u haremu Meke, pobili dosta hađija, većinu hađija, iščupali hađarul esved iz Kabe i odnijeli ga sa sobom. I hađarul esved je ostao kod njih sve do 332. godine. Otprilike, znači 16 godina. je ostao Hadžerul Ka'aba bez Hadžerul Esveda kod njih. Sve dok Allah nije dao da sunije ponovo osnaže i ojačaju i halifa sunijski da im je zaprijetio da ga donesu i onda su iz straha, znači, donijeli. Ponovo ga vratili. To su naši prijatelji koji nam nude zbližavanje. Koji nam nude zbližavanje. Ali se nadaju da to zbližavanje bude samo s jedne strane. Jel' tako? Mi ćemo ostati na svom rafidizmu, a vi se malo zbližite sa nam. Izvijte i vi izvjere kao što smo im izišli pa da budemo isti. To je njihovo nadanje. Dakle, njihovo širenje i snaženje počinje od tog trenutka. Tu državu koju spominjemo, nju je srušio Salahuddin Ejubi. Prije nego što je se okrenuo u rat protiv krstaša, okrenuo se u rat protiv Rafidija. Rastjeruo ih, srušio im državu, zatvorio Azhar koji su oni osnovali u sunijskoj sredini samo s ciljem širenja rafidijskog mezheba. Dakle, svog kufra, tako je osnovan Azhar. Al-Azhar. Tako je osnovan. Pa je Salahuddin Ejubi, kad je ušao u Egipat, zatvorio Azhar. I više od, čini mi se, oko 30 godina da nije radio nikad. Dok ga sunije drugi put nisu otvorile i počeli, dakle, na njemu držati nastavu i podučavanje na menheđu ehl sunnata wal džemaha. Salahuddin Ejubi, dakle, kad je ušao, zatvorio Azhar i zabranio Melmutov. I ovo je bio povod da se okrenu pričati o Rafidijama. Dakle, da ne bi naši ljudi nasjeli na to da se radi o nekakvim sitnim razlikama između nas i Šija. To su samo neki ičtihadati, jel tako? Ičtihad u kojem je dozvoljeno razilaženje i tako dalje. Eto, tu je taj ičtihad u kojem se oni sa nama razilaze. Razilaze se sa nama u Kur'anu, razilaze se sa nama u sunnetu. Jel tako? Razilaze se sa nama, ako se u tom dvome razilaze, ako se razilaze sa nama u Kur'anu i sunnetu, onda se razilaze sa nama u svemu, zapravo nema i sa nama ništa. Ono što ne može čitav dunjaluk da dokaže da je ovaj Kur'an netaknut i da je istina od Allaha subhanahu wa ta'ala, jel tako? Oni su sebi uspjeli dokazati da je ovaj Kur'an izmijenjen i da ne vjeruju u sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni, dakle, po svom tom vjerovanju da je Alija radijallahu anhu oporučen i ostavljen i bore se za njegovo pravo, iako sami prenose, kao što smo spomenuli, u Nehdžul Belaga, spominju predaju od Alije radijallahu anhu, gdje on kaže da kad je postavljen za halifu, kaže innama šura lil muhađirine vol ansar. Alija govori, šura pripada ensarijama, muhađirima i ensarijama. Znači, nije objavom, nego šura pripada. Šura, je li tako? Idahtaru ređulen, kada izaberu čovjeka, vasemuhu imamen, i nazovu ga imamom, kane dalike lillahi ridha. To sa njim je Allah zadovoljen. Zašto ovaj umet se neće složiti na dalavat? Ako se složi da imamo, imamo da im. Felejse lil vaibi en jahtar. I ne može onaj koji nije bio prisutan poslije toga, nema izbora. Onaj koji nije bio tu prisutan poslije toga, nema izbora. Vala lil hadiri en jarud. Niti onaj koji je prisutan smije odbiti. Gotovo je, svi se složili, moraš i ti prihvatiti. I on je to znao, i on je sam dao prisegu Ebu Bekru. I kako prenose od njega oni, šije, da je klanjao 5 dnevnih namaza za Ebu Bekru. U mesjidu Allahog poslanika sallaha alihi vselem. Dakle, od njega sami donose dokaz protiv sebe. Ovdje, dakle, imam dosta tih podataka iz njihovih knjiga, dakle, iz njihovih knjiga koji su proturječe njihovim današnjim stavovima i nespojive sa njihovim ponašanjem. Zato na kraju govora o Rafidijama, Ibn Tejmije na kraju kaže da rafidija može biti samo onaj koji je pokvareni, dakle pokvarenog morala, ahlaka i pokvarenog razuma. Znači pametan insan ne može biti rafidija. Moralan insan ne može biti rafidija. Zašto? Zato što je sve ono u što oni vjeruju s aspekta razuma nespojivo. S aspekta razuma nespojivo. I kontradiktorno. I s druge strane, nemoralno. Nemoralno. Nemoralno. Da se najbolji ovog ummeta proklinju, da se o njima najružnije govori i da se smatraju kafirima. Kada je njihova taka pakost, kad je njihova pakost prema Ebu Bekru i Omaru takva, i kad je njihova pakost prema Aiši radijallahu anha takva, pa zamisli šta su onda spremni uraditi meni i tebi. Zato mi na kraju opet ponavljamo one stihove od Fadl ibn Abbasa, gdje kaže radijallahu anhu za, znači, la tatma'u entuhinunena, nemojte se nadati da nas ponižavate, jel tako? Vanukrimukom, a da mi vas počastimo svom počastu, da vam ukažem svaku počast. Va enna kufa eda ankomu, i da se sustegnemo od toga da vas ezijetimo, va tu dunena, a da vi nas ezijetite. Jel tako? U našim majkama, u našim pretečama i najboljim pripadnicima ovog umeta. Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum, Allah zna da mi vas ne volimo, wala nalumukum alla tuhibbuna, i mi vas ne korimo zbog toga što vi nas ne volite. Zato neka se naši ljudi na ovim prostorima, Bošnjaci, okrenu Allahu subhanahu wa ta'ala i zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala što ih je učinio od sredbenika ehlu sunneta wal džemata. I što ih nije iskušao fitnom rafidizma. Nek zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. I nek se čvrsto drže ispravne vjere na koju je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I njegovi najbolji ashabi, ridvanullahi alaihi. I naše majke, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nek se čvrsto toga drže. I neka na sav glas rafidijama i svim ostalim kafirima kažu svoj stav da neće napustiti ovu vjeru. Pa nek se, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ali jaume je isel ledine kefaru min dinikum. Danas su kafiri izgubili nadu u vašu vjeru. Je li tako? Nek izgube nadu u to da će biti izbližavanja s naše strane sa kufrom. Nego i pred ljudima i pred Allahom subhanahu wa ta'ala kažemo da sa njima nemamo ništa. Da sa njima nemamo ništa. Ni po čem nismo isti. I ni u čem se ne slažemo. I ni u čem se ne slažemo. Zato nek naši ljudi ne žele zbog našeg nejedinstva sa njima. Jer naše jedinstvo sa njima, izbližavanje sa njima znači i našu propast, naše napuštanje naše vjere. I izlazak iz naše vjere. Nek ne žele zbog toga. I nek ne žele zbog onih scena koje se mogu vidjeti. U Iraku i ovamo i onamo. I nek niko ne kaže, vidi kako se muslimani između sebe ubijaju. Nije, nego se ubijaju muslimani i kafir. Tuku se muslimani i kafir. Jer je jedna strana u tom sukobu kafirska. I još prije smo spomenuli i pričali, pravili paralelu kroz čitavu istoriju. Kakvu ulogu rafidije imaju u podmetanju i podvali i propasti Sunija i ehlu sunnetskog pravca. Bagdad je prvi put pao ulogom Muhammed ibn Alkamija, koji je bio vezir abasijskog halife, ali bio rafidija. Pa je halifu nagovarao, iako se mongolska opasnost i prijetnja približavala Bagdadu, nagovarao non stop halifu da šalje vojsku na teren. Tako da je u trenutku kad je Holako bio na kapijama Bagdada, u samom Bagdadu bilo tek 10.000 konjenika. Svu vojsku rastirao po islamskoj državi. Ostavio Bagdad bez odbrane. A onda nagovorio abasijskog kalifu da iziđe sa 700 najuglednijih vezira, učenjaka, da sklopi kao mir sa vođom mongolske vojske. Pa ih je holako sve pobio. A ostavio halifu, nije smio halife. Pa ga onda Muhammed ibn al-Alqamina govori da ubije i halifu. Da ubije i halifu i 17 članova njegove najuže porodice. I onda se naslađivo u toj sceni ubijanja halife. I neke kad mu je vjerovao. I tako će završiti svaki sunija koji povjeri lažovima rafidijskim. Tukijašima rafidijskim. Tako će završiti. Ko posljednji abazijski halif? A jedan od poznatih rafidijskih pjesnika, koji je dok je halifa bio halifa u Bagdadu, pjevao mu najljepše hvalospjeve. Istog trenutka je počeo pjevati hvalospjeve holaku. Vojskovođ, mongolskom. Mongolskom vojskovođ. To je suština rafidizma i njihovog tukijašenja. I evo ga, i danas je Bagdad pao kako? Ostalo još uvijek Muhammeda ibn al-Alqamija. I danas je Bagdad pao ulogom Rafidija. Uzbivanjima u Iraku. I danas je za isti dan u Bagdadu. Na jednom kraju sunije protestuju protiv okupacije, na drugom kraju protestuju Rafidije protiv protesta sunijskih. A za podršku Americi. I uvijek su bili sa njom. Uvijek su bili sa njom. I uvijek će lakše sa njima se dogovoriti nego sa nama. Nego sa nama. Jer je njihovo vjerovanje slično. Ovi vjeruju da je Isa Bog, ovi vjeruju da je Alija. Ovi imaju svoje naricanje i paganske običaje, ovi imaju svoje. I bliži su. A sa nama ni jedni ni drugi nemaju ništa. I odričemo se jedni i drugi. I pred ljudima i pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da na dan proživljenja ne budemo zajedno. I da ne budemo skupa. I da njihovo boravište bude što dalje od našeg boravišta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim. I da naša djela nam ne baci u naše lice na sudnjem danu, da ih primi od nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da očisti naše nijete, da oprosti naše grijehe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi nađu mjesta u srcima naših naroda. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude sebebom, da se osvijeste od stanja u kojem se nalazi, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabr koji ste pokazali i da mi halalite zbog ovog duljenja, ali dakle nismo iscrpili sve jer mnogo podataka ima i puno i još je više od toga ostalo što nismo uspjeli spomenuti. Dakle, njihovo vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala onako generalno, znači nećemo ulaziti u detalje, zavisno od toga koliko pretjeruju u tom svom rafidizmu, seže od, znači, kršćanskog vjerovanja, znači od tog od tog uluhijeta u Aliji radijallahu anhu, što svakako izvodi izvjer, što je očiti širk, od tog, znači, krajnjeg širka do onih koji su najbliži ehlu sunnetu, a to su zaidije koji imaju mu'tezilijsko vjerovanje. Koji su mu'tezili. I negiraju Allaha subhanahu wa ta'ala svojstva. Negiraju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. I vjeruju da počinilac velikog grijeha da će biti da je na menzili bej ne menzile te. Znači, na menzili između dvije menzile. Nije ni kafir, ni musliman. Ali to je na dunjaluka, a na sudnjem danu da će biti vječno u vatri. Znači nisu ehlu sunnetskog vjerovanja. Zato kažemo, često spominjemo, znači ne vjeruju u Allaha ko što treba da se vjeruje, ko što mu'mini vjeruju. Ne vjeruju u poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko što mu'mini vjeruju. Je li tako? Ne vjeruju u Kur'an ko što mu'mini vjeruju. Ne vjeruju u sunnet ko što mu'mini vjeruju. Je li tako? Ne vjeruju ni u što, ko što mu'mini vjeruju. U osnovama ove vjere, u temeljima ove vjere su se sa nama različite. Prema tome, nemamo ništa zajedničko. Nemamo ništa zajedničko. Dakle, nisu mi bili pristupni neki posebni podaci, osim ovoga što je očito, znači, da su širk činili otvoreni od uluhijeta, vjerovanja u uluhijeta, ali i radijallahu anhu što su bili ovi seb'ije, sljedbenici Abdullah ibn Seb'a, koji je Ali radijallahu anhu popalio, do Zejdija, koji su najbliži ehlu sunnetu, a koji su u akidi, znači mu'tezil. Jer je Zejd, njihov osnivač, Zejd ibn Husein, učio kod mu'tezilijskih učenja. I oni su izvršili veliki utjecaj na njega. Na. Nema više pitanja. Tako. Inša Allah, u nastavku, možda ako uspijem prikupiti dosta podataka, jedan poseban ders o porijeku sufizma. Pa ćete vidjeti, inša Allah, uz Allahovu pomoć, da su prvi ljudi sufizma. Najuticajnije ličnosti u vjerovanju sufija, znači gdje je sufizam nastao, porijeklom Farisije, znači vodi porijeklo iz Perzije, da su u velikim broju slučajeva njihovi očevi ili djedevi bili Međusije, znači vatropokolonici, a da su oni u istoriji ostali zabilježeni kao poznati Rafidi, Šiji, osnivači sufizma. Dakle, oni koji se u sufizmu pozivaju na prve ljude u sufizmu, su u osnovi bili Rafidi. Pa zato kažu da je sufizam, znači, izrođen iz Rafidizma. Kad su Rafidije izgubila nadu da mogu sunijama poturiti Rafidizam onakav kakav jest, onda su mu obukli sunijsko odijelo. Zaodjeli ga u sunijsko odijelo i opet im poturili. Širk. Kad su protjerani Benu Buvejh iz Egipta kao Rafidije, drugi put su se vratili kao isposnici sunije. Zapravo sufi. Ako uspijem nekad prikupiti podataka i Allah olakša ovako jednom da o tome posebno, dakle govorim sad uopćeno, da iznesem posebno podatke, imena i prezimena i kako to očito jasno. Nisu u to vrijeme, Ibn Tejmije je živio poslije toga. Ja nisam naišao baš na ime, imena učenjaka koji su. Naišao sam, znači, da učenjaci danas spominju općenito, da su učenjaci tog vremena svi ih proglasili kafirima. Je bio iđma, znači niko se protiv toga nije bio. Čak se prenosi da su učenjaci tog vakta rekli za sve hatibe koji su prihvatili bit hatibi u okrilju Fatimijske države, da su ih proglasili kafirima, da ih to izvolio izmjeriti. Zato što su prihvatili, znači, menasib, vilajet, prihvatili položaje u okviru kafirske države. Znači, smatrali... Ne, znači, Salahudin Ejubi, kad je ušao u Egipat, nije ušao je u borbu protiv, znači, Šija. A onaj puk, narod sunijski, nije niko tekfirio, tako, nije niko smatrao kafirom. Ali kažem, bilo je od učenjaka, znači, koji su smatrali njihove hatibe od sunija, kafirom. Čekin. Ibn Tejmije je poslije. Upečatljivije dijelo i opsežnije dijelo koje govori o kufru Rafidija i njihovim zabludama je upravo dijelo Ibn Tejmije koje je poslije nastalo. To je Iktidao Sirat Mustaqim. Znači, on je o tome posebno puno pisao. I objasnio njihove zavode. jedan od učenjaka koji je skoro živio, pakistanski učenjak, Ihsan, Ihsan Ilahi Zahir, tako se zove, je preselio skoro, 35 godina je znači radio na Davi, posebno, znači, je izučavao šiizam, njihove izvore i njihove zablude, i njihove zablude, i njihovu tu kontradiktornost, dakle, da vjeruju u jedno, a prenose u svojim knjigama drugo, dakle, da se ponašaju, da spajaju ono što je nespojivo i tako da. Rahmetullahi alejhi. Inače, u sabiranju ovih podataka puno sam se koristio njegovim kasetom. Nema više. Zakon na hajde.